سکتا سی اوے وضو آپے وی روزانہ نہیں کردا سی نماز وی روزانہ نہیں پڑھدا سی مگر جدوں کملی والے نے دسیا ادھر ویکھی ثم یدعو پھر دعا منگدا ہے اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی صحابی فرماؤں دا ہے حضور فرمان دے نے جائے دعا پر نماز تو بعد صحابی جاندہ ہے نماز پڑھ کے پیار دعا پڑھ دے دعا دے کی لفظ نے یا محمد کی لفظ نے اصن یا محمد اے اصن یا محمد اینا ایویں سڑدیاں رہڑا اے اسا یا محمد کہڑا اے اسا یا محمد حشر دے لبدے پھرن سپاہی حشر دے لبدے پھرن سپاہی لک دے چھپ دے پھرن گناہی پر مان جنالو کملی والے دا اوے مان جنالو کملی والے دا اولو کسے کی کہڑا اے اسا یا محمد اے اسا یا محمد خدا دیا بندیا سی یا محمد پہ کہنے حضور پہ حضور فرما دینے حضور صحابی نو فرما دینے صحابی بھی یا محمد کہن دا کوئی یہ تھے کہہ سکتا ہے اس لئے حضور زمین دے اوتے بیٹھے سن جدو یا محمد دی دعا دسیئے میں ہن پھر صحیح روایت نال پیش کر دیا سرکار دے انتقال تو بعد قبر شریف دے اندر جان تو بعد پھر ایک صحابی نبی نہ آیا اسے صحابی دے کول جس صحابی نو کملی والے نے اکھاں دیوائیاں سن کہندا یار سنیا اے تیرے کول اک نسخہ اے جدے نال اکھاں مل جاندیاں نے مہربانی کر اکھاں او مینوں نسخہ دے دے حضرت عثمان بن حنیف دے کول آوندا اے او جناب فرماوندے نے جا وضو کر نماز دو رکعتاں پڑھ جویں سرکار نے انہاں نوں دسیا سی جا اے کم کر تے پھر دعا مانگ او جناب حضور قبر شریف دے اندر تشریف فرما نے او پھر زمین دے اوتے بیٹھ کے تے دعا منگدا اے صحابی پیا دسدا اے تے پھر آکھدا اے یا محمد انی اتوجہ بکا الہ ربی اے محمد میں رب وال دھیان کرنا پر تواڈے وسیلے دے نال ماشاءاللہ اے صحابی دا مذہب ہے سبحان اللہ واہ بھی دا نہیں صحابی دا کی ہے ادھر ویکھو انی آتا وجہ ہو دیکھا الہ ربی حضور رب والی کرنا پر پہلو تواڈے والے پھر ایدو ہو کے رب جدو ریل پٹڑی تے چلدی آ راہ وچ کپڑے ہلاندے آ ریلاں نہیں رکدیاں اسٹیشن تے جاؤ آپے ہو جاندے اے بیچارے آئے بغیر اسٹیشن ہی لگے اللہ دی مہربانی نال ساڈا ایڈا وڈا اسٹیشن حضور دا روضہ ہے اتے سبحان اللہ اندر ویکھ اللہ دے بندیاں انلی پنجابی اچ ترجمہ کرنا حدیث دا انی اتوجہ بیکا الی ربی سونیا میں رب وال جانا دھیان کرنا مگر ادھر ہو گئے اے پنجابی دا ترجمہ اتوجہ بیکا تواڈے نال تواڈے وسیلے نال تواڈے صدقے نال اے خدا دیا بندیاں اوناں چر رب نہیں ملدا اوناں چر رب دا پتہ نہیں لگدا جنہاں چر کملی والے دا کس کام دے ہے کسے کام دے کوئی مان نہ دسو کی نا دے سن میں کو جی اوے میرا دل بر سونا سونا تے کیوں کری اس نو بھاوا کی لکھ دیا اندھا وفی الحدیث دلیل علا جواز توسل بے رسول اللہ ترہ گید سبان اللہ وابی اتے مور لاندھا ہے کہ میں نہ حدیث کے سامنے آگئی اندھا ہے حدیث دے اندر دلیل حضور دا وسیلہ پھرنا جے دے اس حدیث دے اندر دلیل حضور دا وسیلہ پھرنا جائزے اوے خدا دیا بندیا درویخ دلیلہ میرے کو لے جا جڑے عوام جڑے بابی گستاخ نہیں ہوئے گا جڑے بابی گستاخ نہیں ہوئے گا او تے پھر جاوے گا جڑا گستاخ ہے او مر جاوے گا دلیلہ ہی تھو لے جا گستاخ مر جاوے گا جڑے گستاخی نہیں کیتی او پھر جاوے گا کیوں اس واسطے حضور دا گستاخ کبھی جنت جا سکدا اونوں معافی نہیں ملدی اونوں توبہ دی توفیق نہیں ہوندی تائیں محمد پناہ ٹٹانی تیرے تو قربان ساڈی جوانی تے واپڑے مولویاں دی مر گئی نانی ادھر ویکھ لا دیا بندیا بارا پنڈ دے اندر توجہ فرماما وچ گل کردیا پھر اگے موضوع نو چلانا تاکہ جناب جی ایتھے چانن کھل جاوے توجہ بارا پنڈ لال کانے دے نال اج تو 2.5 سال پرانا واقعہ فقیر اسلے رسولیہ شرازیہ دے اندر پاوندا سی خدا دی قسم کر کے کہنا دو ٹرالیاں دے مزدور اک دا نام محمد ہارون دوجے دا نام محمد پناہ جنوں کملی والے نے پناہ دتی سی دو میں آپ پس دندر چگڑ دے رہی دے سنو آندہ سی حضور آذر ناظر نے او کہندہ سی نہیں او کہندہ علمِ غیب رکھ دے او کہندہ نہیں اسے دے بیس ہو گی انہا کیا اگ جلا لینے آ نال پرالی پئی سی ٹرالی آلے بھی اتر گئے پنڈ آلے بھی کٹھے ہو گئے 200-400 بندہ اتھے کٹھا ہو گیا اگ نو آگ دیتی پرالی نو اگ لا کے دو ماں وضو کر لیا نماز پڑھ لئی ساڈا سنی آندہ ہے سبحان اللہ آندہ میں نو اور تے کوئی شے نہیں سی آندی بسے ہوئی کہندہ رہے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا تمہارا ہوں ہمارا یا رسول اللہ مدینے والا سائیں کرم فرمائیں سندھی سی یہ ہوئی لفظ بولتا سی آندا مدینے والا سائیں ہن کرم فرمائیں آندا مدینے والا سائیں کرم فرمائیں صرف یہ ہوئی لفظ بولتا ہے وہ کدی کلمہ پڑھتا ہے کدی آیت الکرسی پڑھتا ہے کدی قرآن دی کیڑی آیت پڑھتا ہے انہوں قرآن کافی سارا ہوندا سی انہوں بیچارے نو قرآن نہیں سی ہوندا پر خدا دی قسم کر کے کہنا اج ٹرالی والے نو رب نے عرشاں تے بہونا سی سادہ سنی دیوانا مستانا محمد پناہ اگ دے وچ وڑ گیا بابی باہر کھلوتا ہے وہ ہن ڈر دے مارے اونوں پتا دے آیا سی ہن رب بھی نہیں آنا ہن کسے بھی نہیں آنا حال ہے کی بڑے گا اندروں اندروں کمبی جاندا ہے پیا توحید دی جبری ٹیٹ پئی ہوندی آ کمبی جاندا ہے گا نہیں ہوندا عاشق اندر ہو کے باہر آیا گٹا پھڑ کے لے گیا دوویں اگ دے اندر پہنچے نے نہ اونوں ساڑ دیے نہ اونوں ساڑ دیے دوویں ہن امن چ کھلوتے نے حیران ہو گیا محمد پناہ نو اگ کیوں نہیں پئی ساڑ دی مدینے والوں آواز آئی ہے اوئے محمد پناہ نو چھڈ دے تیری نسبت نال اگ اینو بھی نہیں ساڑ مردود مگر ہن ویکھ لا گٹ کے دے ہاتھ چایا پیا ہے معلوم ہویا اوئے سنیا اوئے رسم نسبت دا پاس صرف تو کرنا ہے خالق کائنات بھی نسبت دا لحاظ رکھدا ہے ویکھ لا اوتھے شان پیا وکھاوندا اے محمد پناہ کہندا اے کھلوتا میں سندھ لاڑکا نے اگ دے اندر مدینہ حضور دا سامنے پیا دسدا اے سامنے آوازاں پیا ہوندیاں نے پترا اندر ہاتھ چھڈ دے میں ہاتھ چھڈیا بھجدا بھجدا ہی سڑ گیا شکل وگڑ گئی باہر نکلیا ہاں جی جناب دنی ہن او اندر کھلوتا ہے اگ دے اندر موجاں پیا لیندا اے کیوں نہ لوے اللہ دیا بندیا اگ تینو اگ اونو ضرور پشان دیئے جڑا کملی والے دی پشان کر گیا ہے جڑا حضور دی پشان کر گیا ہے اگ اونو ضرور پشان دیا اللہ دیا بندیا میرے کملی والے دی ہر شے تائیوں اللہ میں اقبال دی روح تڑپی اقبال کہندا ہے ہر کے حب مصطفیٰ سامنے ہوں بار بار در گوشے دامن اوست اقبال کہندے نے جنے حب مصطفیٰ نو پا لیا ہے اپنے دامن دے اندر انہیں ساری خدائی اپنے پیراں دے اندر چکا لی سبحان اللہ دا غور فرما خدا دی قسم ایتھے ذرا ایک گل کرنا تے پھر اگے چلنا او یاد رکھ لے جنوں اگ نہیں سال دی اونوں ایٹم وی نہیں کچھ کر سکدا احسان صاحب ایٹم دے اندر وی تے آکی ہے جنی مرضی اگ اکٹھی کر لے ادھر ویکھو میرے تے بھاوے فتوی لاو بھاوے جو مرضی کر دے میں گل کہن لگا محمد پناہ جیسا عاشق دوزخ دے اندر ٹر جاوے خدا دی قسم تانا مار کے بجھ جائے اوئے تے عاشق رسول دوزخ دی اگ بجھا دے ایٹم کی کر سکتا ہے خدا دی قسم ہر شے قربان کر کے سونے دے نا تو مکھاؤ ایک جان دی بازی لانی پیندی اے ایک جان جہان وی مل جاندا اے جہان دا مالک وی مل جاندا اے ایک جان دے بدلے خریدارا رب فرماؤں دا ہے میں خریدارا رب فرماؤں دا ہے میں خریدارا میں خریدارا فرمایا میں او دا خریدارا جڑا میرے حبیب دے جانوار نہ جاندا ہے توجہ نہیں کیتی آئے ایدر ویخان دینے یا اور حوالہ بیش کر کے اگے چلنا ہو سبحان اللہ گل سنو بھائی ایدر ویکھو صدقے جاویں عاشقاں تو اج پرلے ایدر ویکھو اے حوالہ لگو بھائی ایدر ہن اے حوالہ کی ہے ایک کتاب دا نام ہے جلال الافہام اے وہابیاں دا بڑا وڈا امام ہے ابن قیم جوزیہ اینو آندے نے تے او اپنی دی کتاباں وی چھاپ دے نے اونجے او اپنے آپ دا اینو آندے نے لیکن اے بھاویں انہاں دا بنے نہ بنے تے انہاں نوں پتہ لگ جانا اے انہاں پتہ لگ جانا ادھر ویکھو ابو بکر محمد بن عمر کہندے نے کون تو اندا ابی بکر بن مجاہد میں ابو بکر بن مجاہد دے کول سا فجا شبلیو حضرت شبلی آئے اللہ دا ولی شبلی آیا فجا شبلیو فقام الہ ابو بکر بن مجاہد ابو بکر بن مجاہد اٹھ کھلوتے اٹھ کے فعانقہو حضرت شبلی نو جفی پائی گلے ملے وقی وقبل بیل عیلی ذرا گج گئے کہہ دو سبحان اللہ اے متھے دے وچکار چمیا حضرت شبلی نو چمیا بوسا دیتا صفحہ نمبر کتاب دا 258 جلال افہام ابن قیم دی جنو حضرت شبلی آئے نے ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے جناب جفی پائی دے متھے تے بوسا دیتا فقلت لہو حضرت جناب ابو بکر محمد بن عمر کہندے نے میں انہاں نوں آکھیا اللہ دے او بندے ہو شبلی تے دیوانہ ہے شبلی پاگل ہے پاگل نوں اٹھ کے تسی جفی پہ پاؤندے ہو نالے متھا پہ چمدے ہو اے کی ماجرا ہے او کہندے نے اللہ دے آ بندیا میں راتی کملی والے نوں ایویں کردا ویکھیا سی ادھر ویکھ فکل تو لہو یا سیدی یا سیدی اتفعلو حاضا بیدال گل مجنون ایس پاگل نار اٹھ کے تے پھر جفی پا کے متھا پیا چمنا اے کی ماجرا اے او کہندے نے چپ کر جا راتی میں خواب دے اندر سرکار نو ویکھیا اے شبلی آئے سرکار اٹھ کھلوتے نے شبلی آئے نے رات حضور ویکھیا میں خواب دے اندر وقد اقبل شبلیو شبلی آئے فقام الی حضور اٹھ کھلوتے خواب دے اندر میں پیا وینا وا آقا دی مرضی غلاماں نو جویں نوازے کسی کے حال پہ طنز کر. علامہ شوکر صاحب, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, نواز دے جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. مزہ نہیں آیا اجتماع ذرا ذوق نال کہہ دو. اج سپیکر لگے نے, بیبیاں بھی سنن ڈیاں نے, تک بار گلیاں تے بازاراں دے اندر بھی مومن مسلمان کھلوتے نے. جسے چاہے جیسے نواز دے, جسے چاہے جیسے نواز. یہ مزاج عشق رسول ہے, جسے چاہے جیسے نواز. سبحان اللہ. ادھر ویخ اللہ دیا بندے آؤ, اقبال شبلی فقام آئی لائے, حضور اٹھ کھلوتے لے, وقبالا بینا آئی نئے. سونے نے اٹھ کے شبلی دے متھے تے بوسا دیتا ہے. اللہ ولی فرما رہا ہے, میں خواب دے اندر تکیا ہے, ویخیا حضرت شبلی آئے, حضور سرکار بیٹھے سن. شبلی جدو آندے نے, حضرت سرکار اٹھ کے کھلو گئے تے جناب جفی بھائی معانکہ کیتا تے متھے تے بوسا دیتا. قبل بین عینیہ فقلت یا رسول اللہ, میں خواب دے اندر کہنا وا کملی والیا, اتفعل ہذا بالشبلی. سونیا تسی تے شبلی نال انج پہ کر دیو, تسی رسولاں دے سردار, اے اساں اینو پاگل تے دیوانہ کہنے آ, حضور تے تسی ان دے نال اتنا پہ مقام دیندے ہو. اتفل ہذا بالشبلی یا رسول اللہ, تسی شبلی نال انج کردے ہو. ہن اگے کملی والے دا جواب سن. سنیاں دا مذہب تے عقیدہ سن. سبحان اللہ. وقال هذا يقرا بعد صلاته. حضور نے فرمایا شبلی نو میں اس واسطے چومیا ہے, میں اس لیے شبلی نو چومیا ہے جدو نماز پڑھدا ہے, نماز تو بعد پڑھدا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا شبلی نماز پڑھدا ہے تے نماز تو بعد اے آیت پڑھدا ہے, آیت پڑھنے تو بعد کہندا صلی اللہ علیک یا محمد. فرمایا شبلی نماز پڑھدا ہے, نماز تو بعد آیت پڑھدا ہے. غور کر, وہابی سارے اکٹھے ہو جان نہیں وکھا سکتے, کسے صحابی نے نماز تو بعد آیت پڑھنی ہوے, پڑھی ہوے تے نال انج درود پڑھیا ہوے, نہیں وکھا سکتے. مگر اللہ دیا بندیا حرام ادو بنتا ہے جدو کملی والے روکیا ہوے. آن کے ویکھے ادھر ویکھ, فرمایا اے نماز پڑھدا اے. میں جناب اس بھابی نو میں آکھیا, او جڑا کل مینوں ٹکر پیا اوتھے بازار دے اندر, قبضے آ گیا تے کمبی ہن جائے, کمبی جائے چشتی آ گیا, ہن بڑو کی اے, میں کھلو جا پتر, ہن میں خطا کیوں پینا اے. میں کیا اے دس اوئے, علامہ اقبال نے 1,00,000,000 دروش بھی پڑھیا. علامہ اقبال نے 1,00,000,000 درود شریف پڑھیا. کنے وارا؟ میں کیا سارے بھابی کٹھے ہو جاؤ, میں ایک صحابی دسو جنہیں 1,00,000,000 گن کے پورا درود شریف پڑھیا ہوئے. پھر تہاڈا ہن کی مطلب نکلیا, تہاڈے مذہب دے مطابق تے اقبال 1,00,000,000 درود شریف پڑھ کے جنم تر گیا ہونا. صدقے جاواں اس مذہب. رب دا حبیب فرماندا جڑا 1,00,000,000 درود شریف پڑھے, رب 10 رحمتاں بھیجدا ہے. تے انہاں تو صدقے جاواں, انہاں دے مذہب دے مطابق 1,00,000,000 پڑھو تے سیدھا جنم ملدی. آخ کیوں آخ کے سابی پڑیا بیڑے سابی پڑیا. میں کیا پھر اسے گل پہ آنا ہے, تو اپنے مذہب نو نہیں پچھاننا ہے. آ میرے سامنے نواب صدیق حسن بھوپالی دی وصول المعمول میں نل مل وصول پیو, اے تواڈی جناب آر دی چھپی میرے کول موجود پیو, اے وصول المعمول میں نل مل وصول بھابیاں دا وڈیرا مولی نواب صدیق حسن بھوپالی تے قاضی شوقانی اے تحفۃ الذاکرین والے دی کتاب, او دا نام نیل الاوتار, او وی عرب دی چھپی عربی زبان دے اندر فقیر دے کول دوویں موجود. فقیر پہ جناب لکھدا ہے پیان دا لا حجت فی اقوال صحابہ, اندے صحابی دی گل ساڈے لئی دلیل کوئی نہیں, اساں صحابی دی گل نہیں مننی. میں کہیا اوے صحابی دے ان حضرت بلال کدوں بانگ پڑی او, اے دی فلانے کدوں بانگ پڑی او, اوے اللہ دے بندیا اوے چلیا بے وقوفا اپنا مذہب پچھاڑ, تہاڈا مذہب اے حضور دے صحابی دی گل حجت نہیں. اللہ دی قسم کر کے کہنا فقیر سنیاں دا دامن پھڑ کے پیا کہندا اے, حضور دے ولیاں دا دامن پھڑ کے وی کہندا اے, ساڈے شریعت دے متارا ابھی دی گل وی دلیل ہے جیڑا اونوں نہ مننے پکا دلیل ہے. حضور دے صحابی حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم ہے, فرمایا میرے صحابہ ستارے وانگو نے, جے دے پیچھے چلو گے ہدایت پاو گے. فرمائش آئیے آنکھو تے سنا دیا, فرمائش کیتی گئے گالو جی چھڑ پئیے پہلا دیا بندیا نکڑ میں نکڑ میں لڑی یاری کی لائی ہے, اور تمہیں تربوز نہیں بن گئی تمہیں. میں سوچ دا سا یار سلطان باہو دے زمانے تھے, سلطان باہو دے دور دے اندر مکہ شریف کمیاں دی منڈی لگ دی تھی خواجہ نور سلطان صاحبزادے نے حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی دی اولاد چوں نے, انہاں دے بھائی میں پکھڑ گیا تقریر تے, انہاں دے پراش جناب اتے مینوں دسیا ہونا, کہن لگے جی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے حضور دی جالی نوں ایک بندے اتے پھڑیا ہے, انہیں شرطے آن کے جناب انہوں نے چھڑایا تے کہہ دیتے انہیں چھڑیا نا اپنا کام کر کے پیچھا ہٹیا, تے ہٹ جانا انہیں جیب چو کارڈ کڈیا, کارڈ کڈ کے تو انہیں سامنے اتنے لکھیا سی امریکہ, کی لکھیا سی امریکہ لکھیا سی, پیراں چ ڈگ پے کہندا خدا دا نام ہے آ ویکھ اے ساڈی گورنمنٹ نوں نہ پتہ لگے دور بیٹھے مو. میں کیا ہوں مذہب ہی بھول گیا, امریکہ دا نام آیا مذہب بھی جانا رہا ہے, وہ کدھر مسلمان سی امریکہ دا رہائشی, انہیں آخیا میں تہاڈی گورنمنٹ ہونے دسنا ہے تسا میرے نال کی تک او خدا دا نام آئی. میں پتر ایڈی چھتی تو ایڈی تمبی کھل گئی ہے, تہاڈا مذہب امریکہ نال بدل جانا ہے. مذہب تے ہے امریکہ بھی ہوئے تے سنی تاں بھی سنی رہے گا, پوری دنیا دا کفر ایک پاسے ہوئے حضور دا دیوانہ دیوانہ ہی رہے گا. اوے اللہ دے بندے میں عوام وہابیاں نوں پیا دعوت دینا, دعوت دینا لال کسنگی اوے سنگی نہ کریے اوے لال کسنگی اوے سنگی لا کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے او تمے کدی کاواں دے بچے پر کدی ہنس نہ تھی دے پاویں موتیاں چوگ چگائیے او تمے کدی تربوز نہ تھی دے پاویں توڑ مکے لے جائیے فرماؤں نے لقد جائے شبلی نماز پڑھتا ہے کی پڑھتا ہے ایک روایت جی فرضاں دی نماز پڑھتا ہے فرضاں دی نماز تو بعد آیت پڑھتا ہے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا شبلی نماز پڑھتا ہے نماز تو بعد اے آیت پڑھ کے آندا ہے صلی اللہ علیک یا محمد پڑھتا ہے یاد کر لو دیوانے ہو کی پڑھتا ہے صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیک یا اے محمد تواڈے تے درود ہوے اے نماز تو بعد پڑھتا ہے سرکار نے فرمایا میں تائیں اٹھ کے نو جفی پائی آ اوے بابیا حضور نال سڑن والے سڑدیا کتابیں ساڑ دے پر کتاباں کتھوں سڑنیاں نے انشاءاللہ تو ہی سڑ جائے گا کتاباں کیویں سڑن گیاں اے تے اسی طرح ہی لیاں نے توجہ اے تے اویں ہی پیاں نے اے تے تھا تھا تے پھیل گئیاں نے صلی اللہ علیہ یا محمد میں تائیں فرمایا اٹھ کے نو جفی پائی آ جدو شبلی ہوں توجہ پھر حضرت اینی گل ہوئی تے حضرت شبلی آ گئے پوچھا یار تو ایویں کرنا کہیں دے ہاں میں ایویں کرنا پر میں تائیں ہی پھر تینوں سرکار راتی جفی پانڈ کنو خدا دیا بندے آدر ویکھن نہ دیا بندے آدر کر کنو جفی پا رہے نے ایک بار ایک صحابی ہے وہ نام ظاہر ہے حضور فرما نے ساڈا پنڈ ہے فرمایا ساڈا پنڈ ہے پنڈ دی سبزی حضور وال لے کے آندا سی پنڈ دی کوئی شے بھی نویں تازی اترنی سرکار دی بارگاہ وچ نظرانہ لے کے آنا سرکار دی بارگاہ حضور نے فرمایا حال آباد یتنا فرمایا ساڈا یہ پنڈ لگا پھردا ہے سبحان اللہ اللہ دیا بندے آپ سرکار اپنے صحابہ دے نال جناب ہاسا بھی کر لیندے سن سونے دے انداز دے اندر آپ نے فرمایا میں مذاق ضرور کرنا وا مگر جو بھی کہنا حق ہی کہنا وا انی لا امزح ولا اقول الا حقا فرمایا میں مذاق کرنا وا میں ہاسا کٹ کر لینا وا لیکن فرمایا جڑی گل بھی منہ وچوں کرنا میں فرمایا حق ہی بولنا وا ایک صحابی آیا عرض کیتی کملی والو مینوں اونٹ دے سوار فرماو فرمایا اچھا تینوں اونٹ دے بچے تے باواں گے عرض کرتا ہے حضور میرے نال تسی مذاق فرما دیو میں عرض کیتی ہے میں اونٹ دے بہنا ہے تسی فرما دیو میں بچے دے تینوں بہنا ہے سرکار فرما دے نے اللہ دے آ بندیا جڑا اونٹ او وی تے بچہ ہی ہونا ہے کسے دا اے سنداب دے اندر سونے محبوب اپنے صحابہ نال ہسی فرما لیندے سن کچھ تبھی کر لیندے سن مگر جھوٹ تے غلط بیانی نہیں کدی کیتی ایک بی بی مائی آئی حضور عرض کر دیا حضور دعا فرماؤ مینو جنت ملے اون بڑھڑی مائی سی سو سال دی تقریباً سرکار نے فرمایا بڑیاں جنت نہیں جان گیا وہ تے ڈر گئی ترا نکل گیا حضور آ کی فرما دیتا جے فرمایا گھبرا نہیں جدو جنت جاو گیا اس لیے تسی جوان ہو بڑیاں تھوڑا رہنا تو اسی طرح حضور نے صحابی نال بھی مزہ فرمایا ہاں بابیا تو نہ فرمایا ساڈا پنڈ ہوں ایک دیہڑی توجہ ایک دن یہ ہوئی صحابی پیار دا پیار ہوندا ہے انہوں اینا پیار سی پنڈوں سبزیاں لے کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کردا سی ساڈی حضور دے تکلف نہیں سی بناوٹ نہیں سی ہاں جی جناب جی توجہ خدا دی قسم سرکار ہوں بازار مدینے دے اندر چلے نے مدینے دے بازار دے اندر سرکار چلے نے اگوں صحابی کھلوتا ہے سبحان اللہ وہی پنڈ کھلوتا ہے سبحان اللہ ادھر ویکھ میں ہن نقشہ کھچ دیندا جے اگے میرے بندہ ہوندا سرکار پچھوں آن کے ڈول اکھاں دے ہتھ رکھ لیا مدینے دے بازار دے اندر اکھاں دے ہتھ رکھ لیا کیڑے ہتھ رکھے ید اللہ جد ہتھ رب اپنے ہتھ آکھے اور جد ہتھ رب اپنے ہتھ آکھے ہووے کافر جیڑا اوے وکھی آکھے سرکار نے پیچھے ہاتھ رکھ لیا ادھر ویکھ ہن سرکار دے ہاتھ صحابہ فرماوندے نے اساں دنیا وچ بڑیاں بڑیاں نرم چیزاں پھڑیاں نے مگر حضور دے ہتھا رنگی کوڑی شے اساں نہیں دیتی فرمایا ہن ہاتھ میں پہچان لے ہاتھ پہچانے گئے ٹھنڈک پہنچی اوے جدا نام اکھاں تے رکھیے تے آکھیے قرۃ عین ایا ویکھا یا رسول اللہ اذان وچ نام نبی دا سنیے تے آکھیے اکھاں چم کے ہتھ چم کے انگوٹھے تے رکھیے اکھاں دے تے پڑھیے یا رسول اللہ تہاڈی میرے اکھاں دی ٹھنڈک تہاڈے نام نال اوے جنہاں دے نام وچ ٹھنڈک اے انہاں دے ہتھاں دی ٹھنڈک کی ہووے گی سبحان اللہ سرکار نے ہتھ مبارک رکھ لیا تے حیدر وی جفا مار گئے تھلے کچھاں دے وچ ہاتھ وڑا کے نا اُتے ہاتھ رکھیا تے نال سینہ مبارک تے چُک لیا اے تے چُک کے مدینے دے بازار چ آواز لاندے نے ہے کوئی خریدار کوئی ہے خریدار میرا ایمان کہندا اے جدوں سرکار نے آواز لائی اے ہے کوئی خریدار اس لئے رب آندا ہونا ہے سونے آویں دا خریدار میں واں سونے آج دا سودا تو پیا کرنا اے ایندا خریدار میں پروردگار اے صاحب ادھروں کہندا حضور فرماندے نے کوئی آئے نو خریدن والا کدی اس دکان دے اگے لے جاندے نے کدی اس دکان دے اگے غلام بیٹھے نے دکاناں دے اوتے غلام بیٹھے نے دکاناں دے حضور فرماندے نے ہے کوئی ادا خریدار ہن صحابی دے دل تو پوچھ ظاہر ترمذی شمائل ترمذی دی روایت ہے صحابی فرماندے نے جدوں میں ویکھیا حضور دا سینہ نال پیا لگدا ہے میں جان کے کسانا شروع کر دتا تے اندروں اے ہوئی آواز پہ نکل دی ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام میں بک جاؤں محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے مزا نہیں آیا ذوق نال کہہ دو محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے اے محمد کئی میرا منہ تکن دے نے میرا منہ پہ ویکھ دے نے کیویں بیٹھا ہے کی پیا بولنا ہے اپنے اس رون توں دے اوتے بھی سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ ذوق نال کہہ دے اللہ دے بندے محمد نام پر سودا سر بازار ہو جاؤ اے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے محمد نام پر سودا سر بازا. خدا دی قسم ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا توجہ فرما مذہب حق دے تینوں اینے دلائل پیش کر دتے نے یا محمد کہی جاؤ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل انسان سب غیظ میں جل جائے بے دینوں مزہ نہیں آیا تو گل کہہ دو غیظ میں جل جائے بے دینوں غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے یا رسول کی کثرت کی اے سر جان مر جان پھڑک جان ادھر ویکھو میرا رب چاہے تے سویرے ہی مکا دے حضور دا ایک دشمن وی نہ رہن دے پر تواڈے ساڈے امتحان لئی اونے دشمن بنائے نے کہ اے ہن ویکھ کیونکہ دیکھو نا وہ نہ ہوندے تے پٹھیاں آوازاں ادھروں نہ لاوندے ہیں تے کھوتے والیاں راگاں نہ لاوندے تے پھر تانوں ساڈے امتحان دا تے ساڈا تواڈے امتحان دا کیویں پتہ لگنا ہے آ رونقاں کیویں پکھڑیاں سن آ شاناں کیویں کھلنیاں سن خدا دی قسم وحدہ لا شریک اس واسطے دشمن بنائے نے یزید انہیں اس لئے بنایا ہے حسین دا پتہ ہی تاں لگدا ہے یزید مقابلے وچ ہووے تے حسین دا پتہ لگ یزید نہ ہوندا تے مولا حسین دی شان کیویں کھلنی سی اوے نمرود نہ ہوندا تے حضرت ابراہیم آگی چوک کیویں بچدا ہے محمد ہارون نہ ہوندا ہارون وابی نہ ہوندا تے محمد پناہ دی شان کیویں کھلنی سی اج اگر محمد پناہ دا ذکر منبر رسول تے ہو رہا ہے میں دیکھیا فیصل آباد شہید اسد صاحب نے بلایا اوتھے جناب گیا دنیا سی آدم خدا دی قسم پیر سن تے او وی پیراں وچ چوہدری سن تے او وی پیراں وچ مولوی سن تے او وی پیراں وچ میں آکھیا واہ عشق مصطفیٰ تو صدقے چاٹ دے اندر دنیا قدمے چ سٹ دتی ہے یا ٹرالی تے بیٹھا سا ہے یا اج سراں تے چکیا پھرنا ہے عمر شریف کل اس جوان دی تقریبا 22 یا 25 سالوں کنے سال صرف 22 یا 25 سال پتلا جا داڑھی شریف رکھی ہے سجن سائیں سندھ دے ہوندے پیر نے سر تے امامہ شریف ہے سیدھا سادہ کپڑے پاندا ہے سکا پتلا جا ہاں جی تے انشاءاللہ رو توجہ کرنے ہاں گرم ہو کے لویا پھر سٹ ماری جی توجہ کرے محمد پناہ کوئی شان پر کہندے نے جدوں انہیں آکھیا نا کہ حضور نو علم غیب کوئی نہیں کہندا خدا دی قسم پتہ نہیں میرے سینے نو کی بنیا ہے میں انو آکھیا ہے بابی نو میں آکھیا ہے تو تے حضور دی گل کرنا ہے دس میں تے نو ایک مہینہ پہلوں دا کھادا دس دیا کیسٹ ساڑے محمد میراج الدین صاحب صوفی رضوی صاحب میرے کول بیٹھے نے کیسٹ پر اندھا ہے نے انہ دی آواز دی کیسٹ موجود ہے فرمان لگے اوے تو تے کملی والے دی گل کرنا ہے گل کر میں تے نو اتھے دس دینا ایک مہینہ پہلوں کی کھاتا ہے کی پیتا ہے کی کیتا کہتا میرا سینہ ہی کھل گیا ہے سبحان اللہ اللہ دیا بندے آگا اور فرماؤ اسامی اس عاشق نو بلانا ہے ਉਦੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਲੈ ਦਿਲ ਪਰ ਡਿਠਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਲੈ حضور دی زیارت کیتی آ اسی اودی کر لواں گے کرنا چاہندے انشاءاللہ ایک ہزار روپیہ ہے نا دوستان دا اکرم صاحب ایتھے والے مسجد دے انتظامیہ دے بندے نے ہزار انہاں دا ہزار احسان صاحب دا انہاں نو بلانے آ انشاءاللہ فقیر بن 5000 چوہدری صاحب دا سبحان اللہ انشاءاللہ چوہدری صاحب جلسہ کرنا ہے اے فلیٹاں دے نال تے پورے لاہور وچ ٹنڈورا پٹنا ہے پھر ایتھے خلقت ہوندی ویکھو 50,000 دا خرچہ ہے تے عاشق کہندے نے 100,000 دے قریب ہو جانا ہے انشاءاللہ کیسی گل اوتھے استقبال رمضان تو پہلو پہلو او سنیو سن لو کن کھول کے عاشق رسول سامنے بیٹھا ہونا ہے ممبر رسول سامنے دیدار کرے آج رمضان تو پہلو تے پیسے جمع کراؤن آستے ایس علاقے دے ہونا بندیاں نو میں سوکھا جرا دس دینا حضوری مسجد والے شاہ صاحب نو سیدھی گل سید شبیر حسین شاہ صاحب سمجھ آئی نا جی اس عاشق نو بلاواں گے انشاءاللہ الذی میں بندہ روانہ کر دینا کرایا دے کے انہاں نو ساڈے اللہ دی مہربانی نال انہاں نال بڑے اچھے تعلقات نے پیر پگاڑا دے بھتیجے سید زین العابدین راشدی میرے دوست نے انہاں دے خاص نے ہاں جی تے جناب ایک ہور شاہ صاحب نے اتھوں دے انہاں نال ہی او ایتھے گجر فیصل آباد آئے سن اتھوں گجراں لے آئے سن پھر او شاہ صاحب میرے کول اوتھے رسولیہ ٹھہرے سن تے انشاءاللہ العزیز جناب ایتھے آون گے تے تہانوں پھر جناب اوتھے تقریراں وی سناواں گے اس کے رسالت دے گن وی گاواں دے نغمے اوتھے سننا پھر بلبلاں اپنے اپنے انداز وچ کیویں پھر صدا کردیاں حضور دے پھلاں دے اوتے پھر کیویں جناب گیت گاندیاں ادھروں عاشق دا جلوہ ہوئے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا اے سرکار دے باغ دے پھل داتا گنج بخش لے اینا پھلانو پانی دی لوڑ نہیں تے میں بیلیو حالے ایک موضوع چلایا ہے او دے ارد گرد کم دا رہا گرہ لگ دی یہ گرہ دے پھر لانی پہنی منشا صاحب نے 1,000 روپیہ دیتا ہے انہا اعلان کیتا ہے دین گے انشاءاللہ جنہ بھی ہویا مبارک باد دے مستحق نے ایس مسجد آلے کدی میرے خیال دے چودری صاحب اینی ایتھے رونق نہیں ہوئی آج بیک لو سونے دے صدقے نال ایدر بیک میں بڑا بیمار سا اوے میرے محبوب کا کرم دیکھو میں پٹھے پھڑ بیٹھا تھا اوتھے احسان صاحب کل میں دعوت دین آئے ایک جگہ دی میں کہا خدا دا نا دی منو نا کھیڑیا جا بیک نہیں تو کرنٹ پہ جائے پیشاں ہو جو میں گیا اوتھو ٹوریاں میں باب فرید نو عرض کیتی پیر میرے لیے شان عرض کیتی تے جناب ادھر خواجہ معین الدین چشتی میری سرکار نو عرض کیتی تے میں سارے اپنے بزرگاں نو پکار کے میں کہوں سونے ہو تواڈے سارے چلے ہاں تے میں کہیا تساں ہن کرم کرنا ہے تے ذوق بھی پیدا کرنا ہے گلا بھی صحیح ہو جائے سارا ایک الحمدللہ سونا وقت لنگ گیا کوئی ایمان تازہ ہویا ہے پکی گل کیوں جی حاجی صاحب ایمان تازہ ہویا نا احسان صاحب کہنے تھا انتظامیہ نو کچھ نہ کہنا آوے میں نہیں کہنا کچھ میں نہیں کچھ کہنا پر اینا دے ضرور ہے او کوئی داڑیاں دے رکھ لو او کوئی ٹی ویاں دے پان لو پانڈے کلی کرا لو پرانی نمی کرا لو کنے بندے نے سیلان کرنا ہے کنجر کھانے نو کنے توڑنا ہے تو اے مومن اے دیڑ دو پینٹے دا ہونے پتا لگ جاندہ ہے کہ اثر کی ہویا ہے جڑا توڑے گا ایک لاکھ یہودی مارن دا ثواب ملے گا حابیت دیوبندیت شیعت مرضائیت تمام بد مذہبہ تو اللہ سونا اس علاقے نو محفوظ فرمائے محبت پیار دی فضا نال رہن دی توفیق عطا فرمائے غیرت ایمان دی زندگی عطا فرمائے سکول کالج دیاں لانتاں تو مسلماناں نو محفوظ فرمائے اللہ سونا اپنے حبیب دے دین دا دور دورہ فرمائے ہر پاسے کملی والے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے حضرات آج دے پورے پروگرام دی کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چونک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹ ہیں قربا حضرات نعت خانہ نے حضرات کی کیسٹ ہیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت